це Зоя, а це сеньоріта. Торкає Ліна рукою яскраве оранжево-абрикосове суцвіття. А Тоня нишпорить оком все далі по грядці. Маленькі, смагляві, в якихось роздрипанках руки. Її так і шурхають між стеблами та суцвіттями. Очі взиркуються в тугі нерозквітлі бутони, що випинаються на вершечках. Стільки сортів! Це ж кожен треба було комусь вивезти? На мить задумалась Тоня. Ліна, підпушуючи кущик дитячими грабликами, посміхнулась. Є теорія, що квіти занесені до нас з інших планет, що колись на Землі були тільки папоротники. Не забивай собі голову, Ліну, різними вигадками. Де це ті планети, щоб з них такі квіти до нас долетіли? Люди! Люди самі все вивели. І в той же час є люди, Тоню, що віки живуть і ніколи не бачать такого, відповіла стримано Ліна. Це ж квіти сонця, не всюди їх викохаєш. Я вже думала, якби хоч кілька сортів на північ. Бо я ж і сама, доки була на півночі, просто не догадувалась, що є на світі така краса. Гладіолусів і в нас не густо, оце, мабуть, тільки в тебе. В нас коло хат більше рожі сіють, ти ж бачила? Біля школи їх у нас повно, цупкі, високі женуть. Правда, буває, і рожа в пригоді стане, знов розвеселилась Тоня. Якось ще в 5 класі запитали ми Василя Карповича, що таке естетика? Так він нам це якраз на прикладі з рожею пояснював. Гляньте, каже, надвечір, коли рожа розквітне, а сонце наліє її, і пелюстки світяться наскрізь, і вся вона аж світиться красою. Оце і все, що мені запам'яталося про естетику. Засміялася Тоня і, помітивши смуток в очах Ліни, запитала. А хіба у вас там... При лагерях у тундрі зовсім ніякі квіти не витримують. Мох та й усе? Ні, ростуть і в нас там. Квіти-морозники, їх звемо. Вони як проліски, пробивають сніг і цвітуть. Я ось напишу, мені вишлють. Може, схрестити вдасться? Тоня знов припала до квітів. Ну, Ліно... Як хоч, а оцю аріозочку ти мені зчикни. Без неї з двору не піду. Ліна збігала на веранду і, вернувшись з ножицями, обережно зрізала, зчикнула стебельце гладіолуса, над яким Тоня стояла невідступно. Подаючи стебельце Тоні, запитала. Це для... Приклавши палець до вуст, перебила її Тоня і злодійкувато озирнулася в бік майора. Потім зненацька голосно, щоб і майор чув, випалила. Йому, володареві ефіру, найкращому радистові епохи. Забіжу, підкрадусь, нещачком з надвору до радіовузла, покладу на вікні, хай сам догадається. А його... І не відриватиму, бо він з тих навушників тепер і не вилазить. Ліна всміхнулась, запитала тихо. Як же він, такий ревнивець, тебе відпускає? Все буде окей, як каже капітан, пожартувала Тоня і знову притупнула ногою, бо їй аж не стоялось на місці. Це Лукія Назарівна думала, що як спровадить Тоньку в піонертабір, то може бути спокійна за свого синочка. Ох, помиляєтесь, шановна моя майбутня свекрухо. Забули, що куди серце лежить, туди й око біжить. З цими словами Тоня підхоплює рюкзак, вправно накидає на спину, набігу чмокає Ліну в щоку і, посварившись кийком на собаку, зникає у хвірці. вихор був...